بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tumekutana tena katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kukumbushana yale yanayohusiana na dini yetu. Hina katika upande wa tahadhari, kuhimizana watu katika kufanya ili lilokuwa la kheri, au katika upande wa kutahadharishana. Katika mhadhara wetu huu biidhnillah, kuna kitu nitakizungumza, kitu muhimu sana, na kitu hicho ndio Uislamu. Na kukosekana kitu hicho au jambo hilo kwenye jamii yetu na kwenye amali ambazo tunafanya katika kutekeleza dini, ni sababu ya kupata mapungufu mengi na dosari katika dini yetu. Kila Muislamu ana wajibu wa kufahamu minhaji nubuwa. Kila Muislamu ana wajibu kufahamu minhaji an-nubuwa. Na tunaposema minhaji nubuwa, njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Uislamu na dini na ule mwenendo ambao alikuwa anatekelezea juu yake dini, jambo hili kila Muislamu linamuhusu kwa ulazima. Na wanachuoni wanaosema, wanasema minhaji nubuwa ni at-tariqu, ni njia, allati yahsulu biha tahqiqu al-mutaba'a, ni njia ambayo hupatikana kwa sababu ya njia hiyo ule uhakika, ule uhalisia wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam unapatikana kwenye kufuata njia hiyo. Lima kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ridwanullahi alaihi, au huwa sayru ala tariqati sahaba, ni kupita juu ya njia ya masahaba, fitibaihim lirrasuli sallallahu alayhi wa sallam, katika kumfuata kwao Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama masahaba wao ridwanullahi alayhim, wakimfuata vipi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakimwigia vipi? Kwa sababu alasiri tulizungumza mambo ya swala, lakini mambo ya itikadi pia wakimuiya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani wakimuiya ijaje? Jambo hili lina wajibu kila muislamu ajue, ili na wewe ujue kwamba sasa kwa hivyo unavyofanya wamuiya kweli mtume sallallahu alaihi wasallam au umekosea. Unaelewana? Na kwamba huo Uislamu unaoishi nao ndio hivyo kweli alivyotaka mtume sallallahu alaihi wasallam au sivyo? Jambo hilo lina wajibu wa kila muislamu kulijua. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, ukisoma surati Yusuf aya ya 108, قل هذه سبيلي أنبياء متوم صلى الله عليه وسلم سما هي ديو نجيا يامه يعني وأنبياء وتقول للناس هذه سبيلي أي طريقتي التي أدعو إليها ديو نجيا يامه وأنبياء إن لينغانيه في نجيا هي وتوافقات نجيا هي كما أن متوم صلى الله عليه وسلم أديكوا عن نجيا هي وأنبياء لينغانيه وتوافقات nayo ni njia ambayo inafikisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika radhi zake na kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah, ninalingania kwa Allah. Ala basiratin, kwa ilmu, kwa kujua. Ala basiratin أي على علم ويقين من غير شك. أنا ميمي ومن اتبعني نا أتكيني فواتا يوتي أما يتكالي فواتي من يوتي نمتومة صلى الله عليه وسلم بس نجية أما يتبيتا قد كفلنغانية إن نجية يا علم. Lakini ipo hiyo njia, hiyo ukipita ndio kumpatia. Kwa hiyo tuna haja sisi ya kuijua njia kama nilivyotangulia kusema. Na hii ndio njia waliopita hao waumini hapo mwanzo, ile ambayo Allah anaitaja kwenye surati An-Nisa, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yeyote mwenye kumpinga mtume sallallahu alayhi wasallam akaacha mwenendo wake akaacha njia yake, wa min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu alafu akaiepuka njia ile, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata isiyokuwa njia ya waumini. Njia ya waumini ndio ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana maswahaba nao walifuata njia ile ile. Huko tena nataja sabili, sabili almu'minin, kwa sababu njia ya hawa maswahaba ikiafikiana na njia ile, ikaonekana pia kuifahamu vizuri njia ile, basi wewe waangalie nani maswahaba, yale walioyazungumza, yale wakioyafanya huko mbele, ni lata kuja kuona tafsiri wanawachuoni wanatoa ya aya hii. Kwenye njia ya waumini waliopita, hiyo njia, hiyo njia ambayo ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika ulinganizi na katika utendaji wao pia wa kiibada na muamalati. Na wameelewa hivyo wanawachuoni maswahaba, mfano Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, huyu ni sahaba anasema alaikum bisabili wa sunna, lazimianeni na njia na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ni kitu hichi kimupite ile njia aliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ule mwenendo wake dini ile sunna yake dini. Fa innahu, hakika mambo yalivyo, ma min abdin, hakuna mja yoyote yule, ala sabili, aliye juu ya njia ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati, na dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhakara Allah, akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, faksha'arra jildu, ikapata ikatetemeka ngozi yake, min khashyati Allah, kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mji aliyekuwa katika njia ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna, alafu akapata woga na ngozi ikawa inatetemeka kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa Allah, illa tahatat anhu khatayahu, isipokuwa yanapukutika kwake yeye madhambi, kama yatahatu alwaraqu, kama yanavyoanguka majani, alyabisu, kama yatahatu alwaraqu, kama anapokuwa majani mabichi yaliyokuwa yabis makavu, anishaira, kutoka juu ya mti au kutoka katika mti, kwa sababu njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dini yake ndiyo dini ambayo inaridhiwa na ndiyo sehemu ya mtu kupata thawabu na kufutiwa nini madhambi, kuwafiki ile dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alkadhalika Abu al-Aliya radhiyallahu rahimahullahu ta'ala pia ana maneno na yeye ambayo yametajwa katika sharh usul al-i'tiqad, na vitabu vingine vile vile vya sunna vinataja, anasema ta'allamu al-islam, jifunzeni Uislamu. Fa idha ta'allamtumuhu, mukishajifundisha huo Uislamu, fala targhabu anhu, msiuchukie Uislamu ule aliofumalikuzungumza Uislamu aliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, msichukie mkiambiwa Uislamu ule, na mkishajifunza msichukie. Wa alaykum bis-siratil mustaqim, na lazimianeni na njia iliyonyooka, fa innahu al-islamu, hakika hiyo njia ndio Uislamu, njia iliyonyooka ni njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nyinyi mkitaka dini ya kuokoka hasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kusalimika, dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, nafuateni njia yake. Wala tahrifu lislama yaminan wala shimalan, musipondoke kuwacha Uislamu mukapita kulia na kushoto, kwa sababu pia malengo yenu watu na tamaa ya kilimwengu. Maana mtu wa dini anakana kama vile dunia haikuhusu, watu wanadhani hivyo kwa sababu uwafikiani na yale yao ya kidunia. Kumbe mtu wa dini anafahamu kwamba kuipata dunia ni kulazimiana na dini, na hayo ni maneno ameyazungumza watu wa mwanzo. Al-Imamu Zuhri rahimahullahu ta'ala ni shekhe wa al-Imamu Muslim, katika maneno aliyoyasema kwamba kana man madha min ulamaina yaqulun, walikuwa wale waliopita katika maulamaa wetu wakisema, attamassuku bisunnati najatun, kushikamana na sunna dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo kuokoka. Melewana Walilmu yukbabu qabdan sari'an, na elimu inanyakuliwa kwa haraka mno. Wanakufa wanachuoni. Fanashu ilmu, kuinyanyua elimu ile aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna ikawa juu na watu wakaipa nguvu. Thabatu dini wa dunia, ndio kubakia salama na kudhibiti kwa dini na dunia, ni Uislamu kutumika katika ardhi na kuwa juu. Ukitaka watu wasalimike, kwa sababu utamfanyia uadilifu mpaka asiyekuwa Muislamu pia anaenda kuishi katika dola yao hiyo hiyo, na akawa tayari kumuhami na kufanya kila kitu, akalipa jizya lakini akawa anahamiwa, hawezi kufanya kitu kudhurika. Tumeelewana? Wadhayauhu, na kuitupa ile elimu ya dini watu wakaidharau. Dhayau dhalika kullihi, ni kuvikosa hivyo vyote. Dini haitopatikana wala dunia wanaitaka watu hawataipata, kwa sababu wamidharau ilmu na mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu kushika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata hawa watoto hayo malalamiko mnalalamika huko nje, nyinyi waelekezeni katika dini, mtaona na hiyo dunia yao itasalimika. Hawatopatikana wezi, hao watu waunga, ni mkitakomesha unga sio dini. Hakuna kuongoa. Lakini kwa wengine utakuta mtu amesoma mpaka hiyo vile vya mwisho kwa PhD, si kitu gani? Ndio huyo ni kama tunao kwenye ndege wamesafiri na wewe usisome na mashahada yote kwa imani za uongo apeleka wapi? Katika kusoma kwako ulichosoma kwamba hili lina manufaa. Hivyo vitivyo vyote ulivyosoma mpaka kufika huko juu ulisoma wapi kwa haya? Wameikosa dini na dunia kwa sababu ya kupuuza ule mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ile ilmu aliyoifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wote nyinyi mkiona watu wanadia poroji kutaka dunia huko, ukiwaangalia hajui chochote katika mambo ya dini, na ndio sababu. Kwa hiyo watu wanatakiwa kulazimiana na mwenendo huu. Abu Ali anasema wa alaikum bis-sirati mustaqim, na lazimianeni na njia iliyonyooka. Fa innahu al-islam, huu ndio Uislamu. Wala tahriku al-islam yaminan wala shimala. Wa alaykum bi sunnati nabiyikum, na lazimianeni vile vile na dini ya mtume wenu. Alladhi kana alayhi ashabuhu, dini ambayo walikuwa juu yake maswahaba wake. Dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliifuata dini hiyo na njia hiyo, walipita maswahaba wake, na nyinyi kuweni katika dini hiyo hiyo waliopita hao maswahaba, kuweni huko katika dini hiyo. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, na tahadharini na haya mambo ya matamanio. Alati tulqi baina an-nasi al-adawata wal-baghdha, ambayo yanapeleka baina ya watu chuki na bughdha, kwa sababu ya watu kufuata matamanio na makundi yao, wanapendana kwa yale makundi yao, wanachukiana kwa yale makundi yao, kwa sababu watu wametanguliza matamanio. Lakini tukipendana kwa sababu ya dini, nikikuangalia wewe kwa sababu ni mtu wa sunna mwenzangu, na wewe ukiniangalia, hatuna chuki baina yetu. Ni kuchukia kwa nini? Sana wewe mtu unafuata sunna, kuchukia kwa nini? Lakini huko kundini huko watu wanachukiana, na mwingine aweza kutolewa pia kwa sababu hajalipa ada pia mwezi, wewe hatukutaki tena. Sasa amekwama huyo mtu uliyemkopesha tu. Qur'ani inasema wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, na hiyo inaikiwa kwamba mtu amefanya nini, dhu usratin, ana nini, ameshikika, ana uzito. Fanadhiratun ila maisara, si unamgojeleza, mpe muda mpaka atapata wepesi ya kulipe, aitakuwa hizo michango ya mwezi tu ndio matoano kwenye makundi, kwa sababu si dini. Apa fukuza nani yang mukanya Tuhan jawab? Watu, kwa sababu watu lililowakusanya ni lile dini. Na ndio kuna tofauti kubwa, kwa sababu katika kufuata hii sunna ukipita pita kwenye makundi unapata wepesi. Sijui mtu watu wengine wamko uzito kwa sababu haya makundi hawajakanyaga kanyaga huko, sijui ndio tatizo. Kwa sababu pia kujua kinyume chake mtu unafahamu zaidi kwenye kitu. Watu ukiwaambia hii njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yenye salama, huenda wengine wakawa ngumu kuelewa kwa sababu ya tamaa wanazopeana katika mambo ya kilimwengu. Lakini yule mwenye tajriba akikaa muda mrefu ataona kwamba mwenye jisalimishi nifuate nini? Dini mwabudu Mola wangu mimi, na nikipata tonge la kula siku moja nitosheke na hilo, nilee familia yangu katika dini, nikakutana na Mola wangu. Asa Allah subhanahu wa ta'ala akaniokoa mimi na adhabu yake. Na kia mambo ya kilimwengu, watu nywele zinakuwa nyeupe, hawajafanikiwa mpaka sasa. Wanatengeneza, yule mtu anatengeneza, anajipanga. Hayapangiki mambo. Lakini kwenye dini inapangika, kwa sababu kila kitu kiko tayari, kipo kufuata. Ukishakuwa tayari tu utajua. Kwa hiyo tahadharini na mambo ya ahwa, matamanio, kutanguliza matamanio na akili mbele. Mambo haya yanaleta bughdha na uadui. Hapa ninazungumza habari ya kwamba sisi tuna wajibu kufuata nini? Njia. Lakini mbele nitakuja kusoma nususi za kisheria kama aya na maelezo ya wanawachuoni wanapotoa maelezo uwajibu wa sisi kufuata njia na njia gani. Pamoja huku katika maelezo tunaona kwa njia gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa pia Abu Ali anatueleza rahimahullahu ta'ala kwa njia ya Mtume walikuwa juu yake maswahaba. Kwa katika faida tunazopata kwamba kumbe njia tunataka tufuate sisi ni ile waliopita nani? Maswahaba. Katika yale tunayopata katika maelezo haya, al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala anasema isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako kwenye sunna, kwenye ile dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isubirishe, ifanye iwe na subira, istetereke na kuchoka, webaki hivyo hivyo, kwa sababu katika mwenendo wa watu wema waliopita hakuna masala ya talawun, kuwa na rangi rangi nyingi, leo hivi kesho hivi, umekaa kikao hichi kesho mjifikia kule. La, dini iko wazi kabisa. Na ndio maana sisi yamefanyika makawari, yamefanya mambo, sisi tuko hivi hivi, hatujabadilisha kanzu wala tujaendea watu ya kofia wala tujavaa kepu, sisi tuko kwa sababu dini yetu iko wazi. Lakini watu wote wenye matata wajifikia pale, lakini tuko na tunalingania hivi kwamba watu wafuate dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu hii njia iko wazi kabisa, haina vikao vya siri vya sanani usiku. Dini hii tunazungumza hapa ndio hiyo tunazungumza majumbani na kutukua pekee pia. Kwa hiyo isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako juu ya sunna, katika sunna. Waqif haithu waqafa alqawm, yani lazimiana na sunna, uishi ndani ya ile sunna na ufanye subra. Nasimama koma pale walipokoma watu. Kuna watu huko walipita wakafanya jambo fulani na dini pale walipokomea, na wewe koma pale pale. Umeelewana? Al-qawm huko nyuma, kuna watu walipita katika dini hii, kuna mambo wakafanya. Walipokoma na wewe koma hapo, simama hapo. Wa kul bima qalu, nasema kwa kile walichosema. Kama wataka dini, angalia kuna watu huko walipita vile walivyosema, na wewe waambie watu kama hivi. Wakufa amma kafu anhu, najizuie lile ambalo wamejizuia nalo wao. Kama kuna jambo hawakulisema, basi wao usijifanye kwamba kulisema ndio dini katika jamaa zako, jamaa zako na zama zako. Hilo halikusemwa na wao, hao kaumu huko hawakulisema. Wasluk sabila salafika salih, nafuata njia ya wema wako. Fuata njia. Huyu alimamu lauzali njio kafikiri wajuzi ya ujana tuzumumza. Anasema fuata sabila njia salafika sali ya wema wako waliotangulia waliopita. Ifuate hiyo, fa innahu hakika yake yasauka ma wasiahum, yatakutosheleza wewe. Tumeelewana? Litakutosheleza wewe lile lilowatosha wao. Ukitaka dini yako kutosheka na dini na kuyajua mambo ya dini kwa ukomo wake, waangalie hao waliopita huko nyuma walifanyaje. Na hao watu wote wanaounda makundi yao, waulizeni wanawaasisi wao wanao. Kwa sababu sisi tukiangalia hii dawa, haya hapo tumemtaja Al-Auza'i, tumemtaja huyo Al-Auza'i yuko zamani tu, kabla ya Ushman ibn al-Wahhabi, wala kina Ibn Taymiyyah, wala kina Albani, wala kina Ibn Baz. Hawa maneno wanayosema tangu wakati huo, na wanayokuja baadaye wanasema hiyo, wanasema kwa tukinukuu usifikiri kwamba hii bana itakuwa kundi la fulani. Hapana, maneno haya ukiangalia yatarudi mpaka atafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na inapozungumzwa as-salafu, watu wa kwanza wanaingia kwenye jina hilo, kama anavyosema Imam Shafi rahimahullah ta'ala, ni maswahaba, kwa sababu ndio watu wema wetu waliotangulia katika dini hii. Unaposoma aya kwenye sura katika Qur'ani ukasema rabbana ighfir lana, ewe Mola wetu mlezi tusamehe sisi, wali ikhwanina, na ndugu zetu, alladhina ambao sabakuna, wametutangulia sisi, bil imani, kwa imani katika Uislamu. Ndugu zetu wa kwanza wanaingia ni maswahaba. Aingii ndugu yako yule unayemsomea hitima aliyekufa pale. Wa kwanza anaingia pale ni Abubakar yumo. Kwa sababu hii ni aya ya 10, aya ya 8 ukiisoma, lilfuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim, mpaka mwisho. Na aya ya 9, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, na aya ya 10, walladhina ja'u min ba'dihim, wale watakaokuja baada yao, ya hao waliotajwa kwenye aya ya 9 na ya 8. Yakuluna rabbana ighfir lana, wanasema ewe Mola wetu mlezi tusamehe sisi, wali ikhwanina, na ndugu zetu. Ndugu zetu wa kwanza hapa ni maswahaba, kwa sababu ndio watu wa mwanzo kwenye dini hii. Kwa hiyo wale ndio wa kuangalia, kwani wao walimfuata vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa wanamuona na wako naye, wanafuatana naye usiku na unakuchwa, wako naye. Kuna pambazuka asubuhi, wako naye, wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ndio wa kuangalia katika dini. Sasa labda kesi ni kule kusema tu, jamani tutaka tufuate ya salaf, hilo ndio kesi, basi tufuate maswahaba, afu tufute hilo moja, tufuate maswahaba, haya. Ili ile kesi iondoke. Sasa tafuta wewe namna ya kuwaita, lakini kwenye vitabu ukisoma vitabu, hata huyo Al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala pia alijua hilo. Na ni mtu mzaliwa mwaka 154, mwaka aliyokufa Abu Hanifa radhiyallahu anhu. Lakini ikizungumzwa as-salaf, ni yule aliyekutangulia. Hata katika baba yako ni salafi wako kwa kuzaliwa, sababu amekutangulia ndio akakuzaa wewe, sawa. Wale wakubwa na wengine katika heshima, lakini katika istilahi ikitumika inakusudiwa maswahaba. Kwa hiyo tunapoambiana kwamba jamani tuwafuate as-salaf, kama unavyosema tufuate maswahaba, na mtu mmoja kujinasibisha hicho, mimi salafiyun, mimi ni mwenye kufuata masalafi. Masalafi nani? Maswahaba. Sasa mbona sasa mbona watu wajitakasa? Kwani hao waliojiita tablighi wanamfuata nani? Eh? Au watu wa tarika kadiria, mbona wajiita, mbona hamsemi hivyo? Nisba hii ndio nzuri zaidi, kwa sababu inaafikiana na nini? Na dini ilivyo. Sasa kama mtu afuati wamea salafiani, mbona wafanya hivi? Ndio atakiwa arudi sasa kwenye mstari. Wewe ndio utakao mwambie acha hilo, wewe si salafi, acha, tunatakiwa hivi. Ili arudi katika mstari, watu wote tuwe katika mstari wa sawa. Hapo ugomvi uko wapi? Haya, wewe wakataa hili, kwani unataka kufanya nini katika dini mpaka hutaki kufuata? Kuna nini unataka kulifanya? Kama nia yako nzuri, huwezi kukubali na maneno haya hata siku moja. Yaani kama vile leo ikisimama daula mfano wa Kiislamu kwa uwezo utakatamkoro sema kwa nini utoa dhuluma kwa nini waiba uwezo utaka dini wewe unakasirikaniza. Lakini ukimwona mtu za kasirika basi yeye mwizi au yeye ashirikiana na wale wezi ajue na mkono wake utakatwa. Haya wewe watu washakwambia tuwafuate maswahaba wewe una nini sasa wacho kasirike nini wewe kila siku unataka sunna si ndio hiyo. Itakuwa wewe kuna ujanja mwingine unataka kuufanya kwenye dini waona watu ukifuata maswahaba utakosa ile mbinu yako. Lakini kama ni mtu wa dini hakuna kuteta katika maneno haya. Kilichobaki ni kule kujifunza tu na watu kufuata ule utaratibu ulivyo. Tayeb. Kwa hiyo al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala katika sharh as-sunna anasema al-Islam huwa sunna. Uislamu ndio sunna, ule mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu na sunna ndio huwa hiya al-Islam ndio Uislamu. Wala taqumu ahaduhuma illa bil akhar, hakiwezi kufanya kazi kimoja wapo mpaka kiwe na kingine. Kwa maana wewe ukiwa na Uislamu utatekeleza vipi bila kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya? Na ajalie wewe Muislamu zaidi, fanya jambo lolote unalotaka kulifanya katika dini bila kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio sunna. Bila kuangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam utaweza? Na utaweza? Hajalie utaka kuswali lakini usiswali kama aliyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaswali vipi? Haiwezekani. Na sunna ndio Uislamu, kwa maana ukijifunza sunna sawa, tekeleza, ukitekeleza ndio nini? Ndio umetekeleza dini, si kwamba ujifunze tu baki hivi hivi. Kwa maana sunna kile unachokijua katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio Uislamu huo, kwa tekeleza huo. Maneno haya anayazungumza al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Na pia ana maneno katika sharh as-sunna ukurasa 46 anasema wa'lam, tambua, fahamu, rahimak Allah, Allah akurehemu kupe rehma, annahu la yatimu islamu abdin, hakika mambo yalivyo hautimii uislamu wa mtu yoyote, hata yakuna muttabian, mpaka awe ni mwenye kufuata. Kufuata nini? Na kufuata nini? Sunna, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan, mwenye kusadikisha zile sunna, kukubali na kutekeleza. Musalliman, mwenye kujisalimisha katika zile sunna, kwamba hii ndio dini, sio mguu mmoja ndani kama wanavyosema, ni mguu mmoja uko nje. Ukiona mafanikio yako huku umeingia, ukiona yako huku kwenda huku ruka ruka, la, jisalimisha. Faman za'ama, yeyote atakayedai, annahu qad baqiya shay'un, akadai kwamba kuna kitu kimebakia, min amri al-islam, katika dini ya Uislamu kwamba kuna jambo limebaki, lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hawajatosheleza sisi kwa jambo hilo, yani hawajalifanya jambo hilo wala hawalijui maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqad kadhabahu, huyo atakuwa amewakanusha. Kama kuna mtu anadai kwamba kuna jambo katika jambo katika hii dini ya Uislamu hawajalifanya jambo hilo maswahaba, hawalijui kabisa, lakini limo, huyo atakuwa amewakanusha kwa ujumla wao. Ama swahaba mmoja mmoja, inawezekana kuna jambo fulani akulijua, inawezekana kuna watu wamekufa mwanzo Uislamu mwingine labda alikuwa alifaradhishwa, lakini kwa ujumla wao kwamba ati kuna jambo katika dini hawalijui watu wote wale maswahaba wote, huyo muongo tu, muongo. Kwa sababu maswahaba wameoana, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akiwaozesha, wanajua utaratibu wa ndoa, wameachana, talaka zinafahamika, wamezika, wamefanya kadha, wamegombana, wakasuluhisha. Wewe wataka nini ambalo umetafuta tafuta unaona halimo? Lipi? Labda lisiwe la dini, na hapo ndio panapotatiza baadhi ya watu wakija na usumbufu, maanake si dini, wakaja na usumbufu katika wakidhani kwamba ni hoja. Ukizungumza jambo la dini watakwambia ha, bora kuna feni maswahaba, kwa sababu hii si dini. Wala Mjapani akati anatengeneza hii kukusudia kupata thawabu, wanamwijia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anafanya biashara tu, kwa hiyo Muislamu anaweza nunua Neno kafiri sana. Ndio maana hata kanisani waikuta hiyo. Lakini ukuti mimbari ya ngazi tatu kwamba Allah anamwambia mtu ukuti. Bora umeme. Si tumeona watu wakija wakiwasha hivi unapata mwangaza tukaweka na sisi. Sio mambo ya dini, lakini tu tupate mwangaza. Sasa tukiweka hapa msikitini kukusudia khair tutapata. Kwa sababu hilo limeshana na dini. Lakini tunazungumza si jambo la dini la kupata thawabu. Jambo hilo ukasema wako wanalijua wao si kweli. Ama mambo ya kilimwengu, kwa sababu ulimwengu unakuwa hata leo unaweza ukafa baada ya miaka 10 ukaja kitu ambacho wewe hujui ndio ilivyo, lakini dini ishakamilika. Si kwamba ukija yote atanyiradi yako. Sheikh miaka 10 ana uradi wake mwingine baada ya sala. Itakamilika nini? Ni shida ya wale watu wa mazishi wakienda kuzika kwa mababa jamani, watu wazungumza mambo ya mpira, kwa hiyo tungesema la ilaha illa Allah, kwa la ilaha illa Allah. Wengine wasema hapana, zimeni Allahu akbar Allahu akbar. No, haikamiliki dini yao. Kesho atakuja mtu mwingine jamani tusome sura al-Fatiha, mwingine tusome al-Kursiyu, miaka ende. Lakini wangeambiwa nyamazeni, wangerudi kwenye dini ile ya mwanzo ile ya maswahaba. Kwa sababu watu wote wanyamaze. Kama vile mwatakiwa kama msijengee makaburi yenu, rudini kule kwenye dini. Watu hawajengee hii, imekuja makatazo. Lakini mwanzo mtu alianza kujenga kwa tope, akajenga kwa block. Tufai mwingine watia tiles. Sasa unaona kazi, kwa sababu haikamiliki. Lakini wasingejengea haya yote asingekuepo. Rudini kwenye Uislamu walionao maswahabu. Kusema haya inabidi tupande punde, hatuwezi kupanda kwa sababu magari yapo tena. Tupanda vipi sasa? Tuzungumzia upande wa dini kwenye kutekeleza dini. Hauwezi kufananisha kwamba ati mtu apande punda na vile vile tutaka kumwacha mkewe au talaka asitizame Qur'ani. La. Ndio maana Qur'ani na Sunna wala yetuambia tupande punda sisi. Yetuambia. Sababu haihusiani na mambo ya dini. Lakini imetufunza kuswali. Tumeelewana? Tumefunzwa mambo mbalimbali. Mambo ya dini hayo utayakuta. Lakini uweze kukuta mambo haya mengine waambiwa kwa kile kwamba nabii ukishatengeneza kiti piga bali ukuti, kwa sababu haya ni mambo yako huko kwenye elimu zenu nyingine. Wasichanganye watu na wasilete usumbufu panapozungumza mambo ya dini. Pia tulazimiane na mwenendo huu. Anasema al-Imamu al-Barbahari, wakafa bihi furqatan wa ta'lan alayhi. Na hilo alilofanya huyo anayedai kwamba kuna kitu hawajatosheleza sisi masahaba, inatosheleza hilo kuwa ni furqa. Tumeelewana? Furqa ni kutengana, na ni dosari amewatia masahaba dosari. Kumbe watu wa kugombana katika dini kunakuja baada ya watu kutia dosari kwenye dini ya nani? Ya masahaba. Wakaona watu kwamba kuna jambo wanaweza kulifanya hata kama masahaba hawakulifanya. Hapo ndipo panapokuja dosari na kugombana. Hawezi watu kugombana wakati wanahusiana na kulazimishana wafuate dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dini ya masahaba. Hapo hapana ugomvi. Mkishakuwa hamtaki dini ile, ndio ugomvi unakuja. Wa huwa mubtadi'un, na mtu huyo atakuwa ni mubtadi' dhalun, potevu, muhdithun, mwenye kuzusha fil islami, katika Uislamu, ma laysa fihi, lilili isilokuwepo. Ati masahaba kuna jambo walijui ndio walifanya. Kwa hiyo makundi yote hayo yanodai Uislamu yanatakiwa waangalie zile taratibu zao wanazopanga zinafikiana na dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na walipokuwa masahaba. Na hapo ndio penye ugomvi baina ya Sunna na makundi yote ya bid'a, kuanzia hao Mashia au Makadiani unaona, na makundi mengine yaliokuwa ndani ambayo Mashia na Kadiani bila shaka wametoka katika Uislamu wako mbali, lakini tuzungumza na hao wengine wa ndani wa Uislamu ambao pia ni Waislamu. Lakini makundi yote yaliozuka hao akina Izim Tahriri au na akina nani, utakuta kwenye vitabu vyao maneno ya ajabu ajabu, kwamba kwa sababu Izim Tahriri pia wanaona kuswali swala ya jamaa madhali nchi ya Kiislamu sio wajibu, wala kutoa zaka sio wajibu. Kama yuko zibtahariri asimame aniambie kitabu chake anachokijua cha zibtahariri kipi katika mambo ya fiqh na itikad, asome. Hatutaishi vipi? Na Alikadhalika kama Khawarij pia watachukua aya waj'alu buyuta kum qibla. Fanyeni nyumba zenu kibla. Wanaswali majumbani hata kutana watu msikiti. Wanafikiri aya ile inawahusu wao pia. Ukienda kuangalia wale usukamo sio ni watafsiri ya nani? Rudisheni ufahamu wenu hizo Qur'ani ayati mnazisoma huko vichakani au usiku kwa majumbani, rejesheni angani yenu, wamefahamu vipi maswahaba au kuna aya imewapita wao unaijua wewe? Na angalieni hii ni mifano ya karibu kwa sababu watu watakurudi ukiwa hadithi wakisoma utasikia hata atarjiu ila dinikum mpaka mrudi katika dini yenu, alafu mmoja wao anasema ai jihadikum, nani amesema hivyo katika wanachuoni katika kwamba dini hapo ilikusudiwa, maana nani amesema neno hayo? Mwanachuoni wa sunna kutegemea kwamba ameelewa hivyo ni nani? Na hapo tutakogombana na watu sasa. Tunachotakiwa sisi, wewe umesoma aya au umesoma hadithi, angalia wale waliopita katika dini, tafuta watu wameelewa vipi ile mafundisho, sababu wapo karibu zaidi na nini? Na wahi, maswahaba wahi kutemka wapo, wameelewaje? Na wewe elewa kama walivyoelewa wao. Lakini kutaka kutia ufundi kwa sababu tu ati umesoma na au yako na baraka yako mwenyewe na tafsiri zako za kimsimamo kwa wanaposema wenyewe, ukaona kwamba waweza ukafasiri aya ukawashinda wale, huko ni kuharibikiwa. Na hiyo ndio furuka hiyo. Sasa ugomvi watu katika dini unakuja baada ya kuwa kuna watu hawataki kulazimiana na mwenendo waliokuwa nao maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ابو عبد الرحمن مسكليزه صحابه عبد الله بن مسعود انا اسمع من كان مستنى يله من يكويجا anataka kuiga katika dini faliyastanna biman qad mata basi awaige amuige yule aliyekufa awaige wale waliokufa yeyote anataka kuiga kama kwenye dini kuna namna unatafuta mtu wa kumuiga ili utekeleze dini yako vizuri, muige aliyekufa. Wale waliokufa ndio waige. Waliokufa nani sasa? Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni sahaba. Hao waliokusudia waliokufa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama watafuta watu wa kuwaiga, waige wao. Kanu khaira hadhihi al-umma, walikuwa ni wabora zaidi wa umma huu. Wa abarraha quluban, na watakasifu zaidi wa mioyo. Maswahaba wa a'maqaha ilman, na watambuzi zaidi wa ilmu, wa kudip zaidi katika mambo ya kiilmu. Wa aqallaha takallufan, na ni wachache mno kwa takalluf katika dini. Jambo likija hivi hawajikalifishi kutafuta mambo ya ndani, mtu pao kujilikisha namna walipokuwa watekeleza dini yao. Qaumun, hao ni watu ambao ikhtarahumullahu, amewachagua Allah akawahitari watu hao lisukbati nabiihi sallallahu alayhi wasallam, ili kutangamana na mtume wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anawaangalia watu wa kutangamana na mtume wake, akawachagua wale maswahaba kwa hawa ndio wawe wa kutangamana na mtume wangu, akawachagua hao. Wa naqli dini, na kuinukuu dini yake, anawachagua wainukuu ile dini kutoka kwa yule mtume wake, wawapelekee watu wengine. Fatashabahu bi akhlaqihim, jifananisheni na tabia zao, kuweni kama wao katika tabia zao. Wataraikihim, na mwenendo wao, njia walizopita waliopita, piteni katika njia hiyo. Fahum kanu ala alhuda almustaqim, hakika wao walikuwa katika uongofu ulionyooka, mwongozo ulionyooka, walikuwa kwenye mwongozo ulionyooka mpaka Allah amewaridhia katika Qur'an. Zaidi ya sehemu moja anatangaza radhi kwa maswahaba. Kwa hiyo hii ndiyo njia tunayotakiwa sisi tuipite. Kwa hizi nukuu na baadhi ya wanawachuoni wa Ahlu Sunna nilizotangulia kuzitaja, ndiyo njia tunayotakiwa sisi tuipite, na kuna dalili nyingi ndani ya Qur'ani zinatutaka sisi kupita njia hii waliopita maswahaba. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, kusoma surati Luqman, anasema wattabi sabila man anaba ilayya, wattabi sabila man anaba ilayya, nafuata njia ya yule ambaye anaba ilayya, ya yule alirejea kwangu kwa kutubia, akaacha ushirikina, akaacha hivi. Mwana katika tafsiri ya Imam At-Tabari, Sheikh al-Mufassirin, amekufa mwaka 310, anasema wasluk, maana yake wasluk tariqa man taba min shirkihi, wata njia ya yule aliyetubu kuacha ushirikina wake, warajaa ila al-Islam, na akaingia katika Uislamu, fuata njia ya huyo. Watabaa Muhammadan, na akamfuata nani? Muhammadin. Nani hapo anaingia kwanza? Sahaba. Bali al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala akanukuu akasema kwamba qala Ataa an ibn Abbas, amesema Ataa kutoka kwa ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu Aba Bakr, Allah anamkusudia hapo Abu Bakr, anasema ibn Abbas maneno hayo kwa sababu Abu Bakr aliposilimu akawaendea watu wengine akina Talha na waslimu, akasema alimkusudia hapo kwamba wattabi, nafuata sabila, njia man ya yule ambaye anaba ilayya, amerejea kwangu kwa kuacha shirki, yani kwamba fuateni njia ya yule Abu Bakr. Sababu sasa kwa hiyo mbona sio njia ya mtume? Sio hivyo. Ilikuwa zinashuka kuunga mkono wa matukio waliofanya nani, maswahaba. Yule Abu Bakr tayari alishafuata njia nani, ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hiyo hiyo Ibn Abbas asema hivyo. Utaona kwamba hii aya inahusiana na watu kuwafuata nani, njia ya nani, ya wale maswahaba. Qala Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala katika I'lamul Muwaqqi'in anasema baada ya kuitaja aya hii akasema wa kullun min as-sahabati munibun ila Allah ta'ala fayajibu ittiba'u sabili, na maswahaba wote, kila sahaba ni mwenye kurejea kwa nani, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuacha nini, shirki. Kila sahaba anaingia fayajibu ittiba'u sabilihi, basi ni wajibu kufuata njia yake kila sahaba. Kwa maana ule mwenendo aliokuwa na maswahaba ule, ukimchukua kila sahaba aliacha shirki akafuata nani, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni wajibu kufuata pia mwenendo wao masahaba. Tumeelewana? Allah kule anasema wattabi sabila man anaba ilayhi, alafu kwenye aya nyingine katika surati Shura anasema wayahdi ilayhi man yunib, sawa, na anamuongoza kuelekea kwake yeye Allah, kwake yeye man yunib, yule ambaye anatubu akaacha madhambi anamuongoza, kama vile walivyokuwa maswahaba. Ndio maana sasa angalia hizi ayat wanavyozifahamu nani, maulama, bali maswahaba wanavyozifahamu hizi aya kwamba kuna wajibu wa kufuata nani, maswahaba, na kufuata njia yao. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha sisi kuiacha njia ya maswahaba, watu wakakhalifu njia yao. Ndio ile aya ya 115 ya surati An-Nisa, yaqulu Allahu ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala anasema ومن يشاقق الرسول اي ومن يخالف الرسول ومن يخالف متومه صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به ومن يكمفانيه ينادي كلفانيه ينادي كلله ambao amekuja nalo akamfanyia inadi mtume صلى الله عليه وسلم kwa ambao amekuja na uislamu min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, bidalaili alquraniyya, kwa dalili za Qurani, walbarahini nabawiyya, na hoja za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaleta hoja Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu zikambainikia, wayattabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata isiyo kwa njia ya waumini, akasema wasabiluhum, na njia ya waumini huwa tariquhum, ni ile mwenendo wao, fi aqaidihim, katika itikadi zao, wa a'malihim, na yale matendo yao. Kwa maana hapo njia ya waumini ya maswahaba ni ile itikadi walionayo, ni yale matendo waliokuwa wanayofanya maswahaba, ule uislamu wao. Mwenye kukhalifu mambo hayo, nuwallihi ma tawalla ay natrukuhu wa makhtarahu li nafsihi wa nakhdhulu, tutamuelekeza huko alikoelekea, ai tutamwacha mtu huyo na lile ambalo amelikhitari kwenye nafsi yake, wa nakhdhuluhu, na tutamfedhehesha mtu huyo, fala yuwaffiquhu lilkhairi, atomuwafikisha katika khairi, kwa kuwa ameacha Uislamu na njia ya masahaba, basi mtu huyo atomuwafikisha katika khairi, atalingania dini yake huko na madhali amekhalifu njia ile, hakuna khairi. Na nyinyi waangalieni watu wa makundi yote waliokhalifu njia hii, khairi iliyowafikia hata kwa wake zao katika majumba yao, wale watoto wao pia, pamoja na dai dini hayafikishwa katika hili. Na wengine pia wafanya mambo ya ajabu ajabu kabisa, kwenye mirungi utamkuta, kwenye sigara utamkuta, lakini akitoka huko pia aenda kupambana naye, hata kumnusuru dini, jinusuru mwenyewe nafsi yako, wanakunusuru nani? Wafiki kafiri apigwa tu hivi, ukiamua tu mwenyewe mkao usingizini, mtu amatokotoka kwenda mpige, upigwa hivyo. Yataka maandalizi katika nafsi yako. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala alipozungumza maratibu za jihadi, zile kazi nne, akazungumza hii ngazi ya kupambana na shaitani, mtu kupambana na nafsi yake, yani nafsi, akaizungumza ile, akasema kwamba hatofanikiwa mtu kupigana na mshirikina yule ambaye nafsi yake ijitengeneza bado. Kwa sababu Uislamu ulivyo, lau kama nyinyi mwalewa na wala shirikina walalewa, mkipigana atakupiga ni nini? Kwa sababu wapo katika shirki, nyinyi mnasema Uislamu lakini sivyo hivyo. Tumeelewana? Na ndio maana yakafanyika maandalizi kwenye nafsi za watu kabla ya kule kupigana. Pamoja wapo katika haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalieni katika ile sira, watu kujifunzeni. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata utume ana miaka 40. Amekufa na miaka 63, ameishi ndani ya utume na akiwa mtume miaka 23. Al-Kaaba ina masanamu 360. Fatwa Makka imefanyika mwaka ngapi? Eh? Mwaka ngapi? 8. Fatwa Makka mwaka gani? Mwaka wa 9 sindo alivyotuma Abu Bakar nani Uthmani bin Affan kwenda kwenye alafu Fatwa Makka. Mwaka ngapi? Basi mtaitafuta. Lakini sasa angalia miaka aliyoishi mtu, yani mtume na ana maswahaba na pale pana masalamu 360. Kwa hiyo mtume akifurahia na mbona akwenda kupambana? Bila shaka maandalizi yanafanya nini? Eh? Maandalizi yanahitajika. Na hapo sio masala ya bunduki, hapanga. Eh, kitu panga na sipaka ujipange pia. Na watu ulionao pia uwapange. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa kwamba ana kambi maalum ya kufundisha watu labda watapiga pusha kwa watajipanga, hapana. Alikuwa anawafundisha dini, na zile ayati zikishuka zinashuka kwamba watu wajiandae katika imani pia, wajiandae na nini? Na silaha kama walizokuwa nazo maadui wao. Sasa mpaka lini si maandalizi yafanyika? Kwa utakuwa Muislamu mpaka lini? Si mpaka kufa. Maandalizi tofauti na watu, maandalizi wanaofanya watu wengi wa kileo au wanaodai mambo hayo ya kupigana, utaona hawana maandalizi katika dini. Mtu hata sala tano wengine waswali pia. Kwa sababu wengine mtu amtoka jana tu, mtu huni tu fulani amehudhuria darasa moja, basi kesho huyo naye hapa virago vyake kwenye bega, anapiga, anapiga na nani wewe? Na mirungi yako kwenye bega. Watu wakaleleka zile nafsi zao. Mtu akaona kwamba kweli huu ndio Uislamu na mimi natakiwa niwe hivi. Sasa hiyo kwa kala mtu juhudi yako kuhudhuria kwako msikitini, ile sunna ulionayo namna unajipamba katika dini, sababu Allah anapitishia nusura kwa namna wewe ulivyo. Lakini watu mabora vitu vya watu, ukimwona sijui nani sijui mnyang'anya hichi tangawira huko mtaani, jamani hapa tu mtaani mtu amenyanya pesa zake ametoa ATM tu hapo ngawira, jamani ndio hivyo. Haiwezi kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa utaratibu huo. Lakini hilo lote limetokea kwa sababu wamekhalifu nini? Njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio dawa na mezi ya kwenda miaka mitano sita kuazimika ji mpate hata mtu mmoja. Hamna fiqhi, hakuna nini, basi maneno ya kejeli. Watu wanasoma dini, wanatukana, lakini wanaezungumza msikitini hutuba za Jumaa, mihadhara, lakini wanatukana. Lakini watu wanaishi, wanazilea watu, leo tumempata huyu, leo tumempata. Wangapi wameongezeka katika sunna, katika hii salafia? Tunakwenda hivyo hivyo, tunakwenda. Kwa sababu, la yadhurruhum man khalafahum, wala man khazalahum. Hata wadhuru wao yule mwenye kuwa khalifu, wala yule mwenye kuwafanya nini, kuwadharau pia. Sunna haiwezi kunyongeka kwa sababu umeidharau wala kwa sababu umeikhalifu. Hii itakwenda mbele, ndio ishatoka hivi inakwenda. Ataingia sawa. Ukikaa pembeni sunna endelee hivi. Na biidhnillah Allah subhanahu wa ta'ala atatia nguvu. Na watu wote wana historia walipoanza pia na mambo yalipokwenda. Hata nyinyi pia mpaka hivi sasa tunazungumza maneno haya na hizo. Bila shaka watu kuna wale waanza mapema huko, kuna wengine waliingia kati, kuna wengine wamekuta misikiti imeshajengwa, wengine walianza kukimba hivyo hivyo, ndio ndio sunna inaenda. Lakini bila shaka kila aliyekaa muda mrefu manufaa anafanya nini? Ameyapata, sababu anaweza kuelezea huko nyuma watu walivyotoka. Na ndio maana watu wanakuwa na fadhila, hata wale maswahaba aliyekuwa mwanzo ile afanani na yule anayekuja baadaye. Kwa sababu inawezekana kipindi chake kilikuwa kigumu kutekeleza, wewe ukali ukapata wepesi tu kwa sababu tayari ameshasafisha njia. Na hivyo ndio inavyokuwa. Na hawa pia watakaokuja kesho watakuja kukuta mambo, lakini bila shaka kuna fadhila za watu. Nyinyi watu mmewalea, mmewakataza hivi, leo wakakulia hawa hamna masala place station, sio kitu kidogo gani huko nje. Watu wapo hapo hapa, hakuna mechi walioangalia huko, hakuna bid'a, mtu hajui kufu, hajui kadha, hajui anasoma sunna. Bila shaka watakuwa na fadhila wale ambao wamesimamia katika kufikisha kutekeleza lengo hili. Na huo ndio Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye kuna mambo alivumilia na maswahaba wale wa mwanzo, na baadaye mimi nikafunguka, na sisi tumekuja Uislamu huu. Hatujapigana. Wala hakuja watu katika miji yetu kupigana alafu katuteka tukaslimu, hapana. Umeingia kwa pesa. Bila shaka kuna fadhila wale watu wa mwanzo maswahaba fadhila zao ni kubwa, kwa sababu huu une wewe una swali leo wa ana Abi Huraira radhiyallahu anhu wa ani bin Mas'udi wa anka, anapata na yeye alinukuu jambo namna ya kutia udhu Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasimulia watu. Leo umpata wewe uko hapa Msambweni, ukisoma wa ani bin Mas'udi, bin Mas'udi yuko wapi? Ibn Mas'udi amekufa mwaka wa 32, leo ni 1441. Abu Huraira amekufa huko miaka 50 na kwa sababu yeye ndiye aliyeswalia jeneza la Aisha radhiallahu anha. Na Aisha amekufa miaka 56 kama hivyo. Kwa hiyo Abu Huraira amekufa huko siku ya 57 58. Leo 1441 wa an Abi Huraira radhiallahu kama yuko. Sababu sunna, mawasiliano baina yetu na wao yapo katika ile dini. Tofauti na watu bid'a wali. Tasikia msiba fulani, amiri fulani sijui nani, amiri safu sijui nani, basi ndio mtu akisema hivyo watu wanafanya. Uta watu wajifunga kilemba chao, mtu ukimuuliza mkia mmoja mrefu maisha ya akhera, mkia mfupi maisha duniani, amkwambie ni nani mambo hayo. Ukisema hao unataka kutetea ugomvi, mmeshaleta nyinyi kwa sababu mmehalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio palipotokea tatizo. Lau ungelibaki tusingegombana. Mungelibaki tusingegombana. Watu wakaleta uzushi katika dini, farka zikapatikana kwa sababu ya kukhalifu mwenendo wa Mtume. Kila sehemu ikaingia katika ibada, katika kadha, mambo ya Muhammad, mambo mengi, mambo ya akida, ndio usiseme watu wakaleta mambo ya bid'a. Kwa hiyo sisi tutalingania ili kuwarejesha watu katika usawa na kumwomba Allah sisi tuthibitishe leo tumelijua hili, kesho tubadilike katika hii sunna muda wa kuwa tumepata mafunzo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala isitue taabu kubadilika na kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu huyo Allah nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam ay nu'adhibuhu fiha adhaban 'azima, tutamtumbukiza katika jahannam, tutamwadhibu katika jahannam, wa sa'at masira ay marji'an lahu wa ma'ala. Na ni maana pabaya hapo kwa marejeo ni jahannam. Kwa maana kwenda kinyume na mwenendo wa masahaba kunapelekea kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kukosa nusra, tumeelewana, lakini pia kunaweza kupelekea mtu kuingia motoni. Tuzungumzie masala kukaa motoni milele, sababu mtu anaweza kufa si mshirikina, sio, lakini amekhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na njia ya masahaba. Namalizia maneno yangu na muhadhara wangu huu kwa kunukuu maneno ya الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كتك شرح السنة ياك نسمى والأساس الذي تبنى عليه الجماعة نمسينجي أمباو هجنجيو جوياك جماعة جماعة وإسلام قلوا موجة وإسلام هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما صحابة ونان wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili jamaa yao, jamaa waliokuwa nayo masahaba radhiyallahu anhum ajma'in, wamekusanyika katika jambo, tumeelewana. Jamaa ile ndiyo msingi unaojengiwa mambo ya dini, utekelezaji wako watu waangalie jamaa ya masahaba. Ama katika mambo mengine wamekhilafiana, wataangaliwa wale masahaba wengine wakubwa katika mambo ya kiilmu, tumeelewana, lakini pia katika kuwafikiana na ile maandiko. Wa hum ahlu sunna, anasema na hao masahaba ndio ahlu sunna wal jamaa. Wameitwa ahlu sunna kwa sababu ya kulazimiana na nini? Mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jamaa wameitwa kwa sababu ya kuwa kitu kimoja. فمن لم ياخذ عنه, yule ambaye hakuchukua kutoka kwao dini yake na utekelezaji wa dini yake hakuchukua kutoka kwa maswahaba, faqad dhalla wabtada, hakika mtu huyo amepotea na amezusha bid'a katika dini. Wa kullu bid'atin dhalalatun, na kila bid'a ni upotevu. Wa dhalalatu ahluha finnar, na upotevu watu wake ni watu wa motoni. Hii ni ishara ya kuwahimiza watu kwamba utekelezaji wao wa dini warudi kwa nani? Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasikhalifu. Na katika ukurasa wa 60 akasema tena, wa'alam rahimakallah anna dina, fahamu Allah akurehemu wewe kwamba dini, innama jaa min qibali Allah tabaraka wa taala, dini imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa taala. Lam yudha ala uquli rijal wa ara'ihim, dini haikuwekwa kwenye akili za watu na rai zao. Dini ilitoka kwa Allah, sio rai ya mtu ndio dini na akili zao. Ikawa mtu ampandisha midadi tu akapandisha midadi akazungumza, ah, mimi nimpiga na zilajiri na kovu nayo, au niwaonyesha, ah, basi sheikh kwamba ndo wali tayari. Dini haijawekwa namna hiyo, au akaleta kitu tu kwamba ameota, ameotesha kwamba kuna uradi fulani ulete. Dini haikuwekwa namna hiyo. wa ilmuhu inda Allah, na ilmu yake ni mbele ya Allah, wa inda rasuli, na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fala tattabi shay'an bihawak, usifuate kitu chochote katika dini kwa matamanio yako, kufuata matamanio fatamruqa min ad-dini, atimae utatoka katika dini, fatakhruja min al-islam, na utatoka katika Uislamu. Usipende kutanguliza matamanio kwenye dini. Koma ilipokukomesha dini, nafanya uliloambiwa ufanye na dini, nazungumza uliloambiwa uzungumze na dini, naliache uliokatazi uliokatazwa na dini. Hayo ndio mafunzo ya Uislamu. Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Haya. Wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Hiyo ndiyo dini, kumwangalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wanafunzi wake watukufu waliokuwa wanakaa mbele katika darasa yake na wanaabudu pamoja naye, wanasujudu wakinyanyuka pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Allah anawasifu ndani ya Qur'an, Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, mjumbe wa Allah, walladhina ma'ahu, na walio pamoja naye, ashidda'u 'ala al-kuffari, ni wakali mno kwa makafiri, ruhama'u bainahum, wenye kurumiana baina yao, tarahum ruk'an, utawaona wao wakirukuu kwa pamoja, sujadan, wakisujudu kwa pamoja, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan. Hakuna anayetaka utawala bali Allah, kwenye Qur'ani yasema hivi, wanatafuta fadhila kwa Allah wa ridwa na radhi zake. Hakuna mtu kwamba akifa mtume awe mtawala, hakuna. Qur'ani inasema hivyo, hiyo unasema wewe Shia. Allah anasema yabtaghuna fadhlan min Allah wa ridwan simahum fi wujuhihim min athari sujud, ay ala wujuhihim, alama zao zipo katika mapaji ya nyuso zao kutokana na athari ya kusujudu. Dhalika mathaluhum fi tawrati, huo ndio mfano wao ndani ya Taurati, wametajwa hivyo kwamba hao walio pamoja na Muhammad wana alama katika mapaji ya uso, lakini wa mathaluhum fil injili, na mfano wao waliotajwa nao ndani ya injili, kazarhi, kama mmea, akhraja shatahu, ambao umetoa mashuke yake, mmea umetoa mashuke yake, faazarahu fastaghlaba, ukautia nguvu ule mmea, ule mti wake, fastaghlaba ukaunenepesha, fastawa ala suki, ukasimama sawa sawa juu ya uguo wake, ule mmea umesimama sawa sawa juu ya ule mti wake, yuajibu zuraa, unamfurahisha mkulima, wakulima wanafurahi wenye kuulima mmea. Yaani maswahaba kwenye injili wametajwa hivyo, ni kama mmea uliolimwa umestawi sawa sawa, umechomoza vizuri, umenenepa juu ya uguo wake, unapendeza, mpaka wale wakulima wakiangalia wanapendeza. Hapo mkulima ni mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaangalia anafurahi. Liyaghidha bihimul kufar, ili apate kuwatia chuki makafiri. Allah amewafanya maswahaba hivyo, awatie chuki makafiri. Na ndio maana Imam Malik rahimahullahu ta'ala anasema, yeyote yule ambaye anachukizwa na maswahaba anaingia katika aya hii, naye ana nafasi yake. Ukichukia tuna maswahaba umo katika aya hii, unahusika. Liyaghidha bihimul kufar, wewe unachukia nini sasa? Na unachukia nini? Tayib. Kwa hiyo fala tattabi shay'an bihawak, anasema hivyo al-Imam al-Bahari, fatamruqa min ad-dini fatakhruja min al-islam fa innahu la hujjata lak, hakika yake huna hoja wewe ya kukhalifu njia ya maswahaba. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ummatihi sunnata, hakika amebainisha mtume sallallahu alayhi wasallam njia yake, ule mwenendo alishobainisha kwa umma wake. Wa awdaha ali ashabi, na akauweka wazi kwa maswahaba wake ule mwenendo wake na ile sunna zake. Wa humul jamaa, na hao maswahaba ndio jamaa inaozingatiwa, wa hum sawadul a'zam, was sawadul a'zam alhaq wa ahlu. Waqala rahimahullah ta'ala, na akasema tena al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, amesema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, la udhra li ahadin, hakuna udhuru kwa mtu yoyote ule, fi dhalalatin, katika kufuata upotevu, fi dhalalatin, katika upotevu, rakibaha, aliyopandia upotevu huo, hasibaha hudan, alidhania kwamba ni uongofu. Hakuna udhuru kwa mtu aliyefuata upotevu akidhani kuwa ni uongofu. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalatan, wala hakuna udhuru kwa mtu ambaye ameuacha uongofu akidhani ati kwamba ni upotevu. Faqad buyinatil umur, mambo yashabainishwa yote ya dini. Wa thabatat alhujjatu, na hoja imeshathibiti. Wanqatu al-udhur, na udhuru umekatika. Wadhalika anna sunna, na hilo ni kwa sababu sunna, wal jamaata, na jamaa, kad ahkama amra dini kullihi, vitu hivyo viwili vimeshahukumu dini yote. Sunna, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jamaa, na ule mwenendo wa maswahaba na ile jamaa yao, imeshahukumu dini yote. Utaipata hapo, dini yote utapata hapo. Watabayyana linnas, na imebainika kwa watu. Fa'ala an-nasi al-ittiba', ni wajibu juu ya watu kufuata tu, lakini tayari mambo yashatengenezwa yote yamekamilika. Kama vile mtu ushapewa funguo ya kila kitu, ambiwa ishabwa start, wewe kanyaga uondoke, usiende kutafuta kwamba nikaangalie mafuta, nikaangalie kadha, tayari. Kwa hiyo katika dini kila kitu yuko tayari. Tujifunzeni sunna sisi na tufuate, watu wasiwe na kibri na dini. Mwajua watu katika jamii zenu wamekufa, hawajui sunna, hawajui ni salafia, wanakosea katika mambo ya dini mbalimbali. Wewe uko hai leo, unaambiwa fuata dini ya maswahaba, kaa chini usikize darasa moja au mbili, fanya shughuli zako, lakini unajiwekea utaratibu mwenyewe, ukiwepo unahudhuria katika darasa, unafuata sunna, utabadilika wewe. Walinganie jamaa zako, mkeo, watoto wako, katika zama tulizonazo, akakuelewa mkeo, akakuelewa watoto wako, ukailea familia yako katika dini, wakajifundisha Qur'ani. Hii kuwepo misikiti ni baraka katika mitaa yetu, iko inalinganiwa sunna. Ingekuwaje hivi leo? Hii ni kheri. Watu ilikuwa sasa waiendame ile kheri na waifuate na wahimizane kuifuata kheri hile, si kuipiga vita na kuichukia. Na hii ndio dawa ya haki, na huu ndio mwenendo wa sawa ambao sisi tumetakiwa kufuata ndani ya Qur'an na ndani ya sunna. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تقوم هابو